Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Són les 12 i 6 minuts i iniciem una nova aventura d'en companyia aquí, a la sintonia als 91.2 de la freqüència modulada, i des d'ara mateix fins a 2:15 estarem això, fer-los i companyia amb la nostra bona voluntat i amb tot un equip de gent que estarà treballant. Avui aquest dilluns 12 de març. Molt queda bé això del 12 de març? Sí. Pensin, senyores i senyors, que el dia 29 els sindicats han convocat la vaga. Tindrem vaga. Que ja estava patint el senyor Rajoy. Què és dilluns? No, és dijous. Me'n cas, un dia no. Ai, vostè s'apuntaria a la vaga com tal de no venir, Ja posats a fer... Té una consciència, vostè, política tremenda, Jo és que sóc molt participatiu. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Sí. Jo sóc com els sindicalistes. Ara, dius, si els sindicalistes diguessin fem una vaga a la japonesa, ves que llavors no faria vaga. Diria, tinc dret a treballar. Exacte, clar. Sí, a la meva manera. Sí, a la meva manera, exacte. Exacte, a mi manera. En fi, ja ho deia el Frank Sinatra, a mi manera. Bueno, my way. Llavors, el dia 29 és quan treballen els sindicalistes. Exacte. A veure, el senyor Rajoy ja estava patint. El senyor Rajoy sí? Porta uns dies que no... A veure, es va fer el xulo. No descansava en pau. No, es va fer el xulo. Home, descansava en pau dona una sensació com si vostè l'estés enterrant, pobre home. No, perdoni, he dit no descansava en pau. No descansar... Sí, per les nits tranquil. No dormia. Exacte. Com un nadó acostuma a fer ell. Això mateix. Doncs l'home ja patia perquè diu, ara em vaig fer el xulo, vaig dir aquí els sindicats em faran una vaga, em faci la reforma, i els sindicats... Clar. És que... I al final diu, bueno, ara ja m'han fet la vaga. Clar. Els sindicats de totes maneres diu... Un moment que no és segura, Que sí. Mm. S'asseuen. No que s'arregli, que s'asseuen. Allò que dius, va, quedem, va, un altre dineró d'aquests sí, que hem fet. Això vol dir que tindran una bona tipada de menjar. Exacte, ja està. De beure... Bueno, ja la cosa pot ser que canvi. Clar. Pensi que la idea que el senyor Rajoy porta uns dies que no està gaire fi. No? No, perquè l'altre dia, si vostès recorden, el Barça li va fer 7 gols al Bayern de Múnich. Bueno, sí, però això va ser... Sí, el senyor Rajoy va dir, ui! I llavors li van dir al secretari, l'acaba de trucar la Merkel, el senyor Rajoy. I home, ui, diu, 7? I diu, no, si jo ja le dije, son estos catalanes que me quieren perjudicar, si jo ja le dije que con 2 y hacíamos. I això que li van donar una aspirina amb el Messi, Sí, pot comptar que estava dopat aquella aspirina. Sí, vostè faci d'Alcalà, també. Sí, sí, me'n fan. Vagi dient cosetes, Vara, sense tenir proves, que li fotran una multa. No, que escolti'm, que hi ha les aspirines, qualsevol medicament dopa, perquè li canvia la seva... No. Si vostè està malament i li canvia la seva manera de fer, no dopar per tenir més rendiment, sinó, a veure, jo quan tinc febre, també em dopo, prenc les meves aspirines... Es medica. Em medico, faig la AAS. Això mateix. Mm? Va, això. Això no vol dir que el senyor Messi vagi... mai he dit jo això, i molt menys no tinc 200.000 dòlars... Ai, 200.000 euros per anar pagant. Sí, exacte. O sigui que Déu n'hi do. Sí, queda ben clar, Ha sigut una broma. Que de totes maneres, els cèntims aquests que pagarà la cadena COPE amb el Barça no seran pel Barça, diguéssim. Els dedicaran a una ONG o alguna cosa així. Sí, però tenien que haver anat a judici. Bueno, i posar amb aquell locutor allà i dir, qui t'ho va dir? El Florentino. Ah, però el Florentino ho nega. Però això ja... Hauria sigut apretar massa. I... Si no et ve dels quartos, clar. Si no ve de 4 duros i a més els has de donar, apreta. Allò de dir, oi, és que ens haguessin donat menys. Bueno, és igual, no els donaràs igual. Vostè té molt mala entranya, Sí. Si arriba fins al final a tot, Com més gran sóc, més rancorós. La vida m'està fent així, m'està fent així. És el que té la vida. És el que té la vida. Després, senyores i senyors, amb el senyor Cap parlarem de que aquesta setmana ha sigut una setmana luctuosa pel món del còmic. Sí, senyor. Tot just dilluns passat, quan estàvem fent programa, vam tindre la notícia, vam saber la notícia de que es va morir el Quim Muntanyola, el degà dels dibuixants. Sí. Perquè, bueno, no sé si el Mingote és més gran o més o menys. Jo diria que és una mica més jove, però bueno. És igual. Un dels grans dibuixants que ha tingut aquest país doncs va morir dilluns. I dissabte ens vam assabentar la notícia que va morir el senyor Jean Gigó, àlies Gir i àlies Moebius. Això mateix. Mm? Un senyor que després explicarem una anècdota que a mi em va fer molta gràcia al Saló del Còmic, però explicarem després quan parlem amb el senyor Jaume Capdevila Cap, que és un dels nostres col·laboradors que doncs, ens parla sempre d'això del món del còmic, del món de l'humor gràfic, etc. Després també parlarem amb el professor Braut, que com que ahir va fer un any de la tragèdia aquella del Japó... Fukushima. Que ho pronuncia el senyor Soler? Fukushima. Home, jo, el japonès Fukushima. I jo... El japonès i jo, ja Fukushima. Ho sap. I ara se sentiria una campana d'aquell... Fukushima! Queda molt bé. Doncs bé, fa ja un any d'aquesta tragèdia, que nosaltres estem fent broma, però Déu-n'hi-do el que va ser aquella tragèdia, sí. Que cada vegada que jo veig les imatges, veure aquella onada que va venint, uh-huh. I jo que sóc de secar, i a més que no sé nedar, veure aquella onada, ha de crear una impotència. Veus, Déu-n'hi-do. I dius, ui, que bé, que bé, que bé. Després hi ha unes fotos amb un barco dalt d'un terrat, que dius, com ha arribat el barco aquí? Sí. Diu, què fa aquest barco? Exacte, barco i el capità, la tormenta perfecta! Ah, no va fer com el del Corsero? No. Aquest es va quedar. Els capitans japonesos es queden. Però l'emperador i es queden. Exacte. Mm? Que l'emperador no vol dir que sigui aquest peix que vostès es mengen a la planxa, no. Sinó l'emperador japonès, mm-hmm. Que no sé com es diu, però en fi. L'emperador. Exacte, emperador, sí, la seva dona que es diu Sardina. Anda, que també, Déu-n'hi-do. Bueno, en fi, doncs tindrem el professor Grau. La Sardina la té l'emperador. Exacte, la seva dona és peix d'espasa. Exacte. Bé, molt bé, vale. Xanquete. Vale, deia que el senyor professor Braut ens parlarà doncs, d'això, d'aquesta tragèdia i d'altres qüestions, que ja saben que ell s'ho fa venir bé, comença per una cosa i acaba amb una altra. Exacte. Després tindrem el nostre ínclit, crític de l'incompanyia des del mateix incompanyia, que és el senyor Monegal, uh-huh. Que bueno, us farà la crítica que acostuma a fer. Sí, senyor. Que la setmana passada el senyor Monegal, si vostès recorden, anava una mica crescudet. Perquè... Volia intimidar el senyor Fidalgo, sí. I quan vam fer una connexió Fidalgo-Monegal... Es va tallar una mica, sí. Es va tallar, jo, escoltant-lo, és la conclusió que va deixar el telèfon i li va passar amb el seu amic, el senyor Garigot, perquè aguantés la tempesta. D'això no em vull parlar avui amb el senyor Monegal. Avui no tindrem el senyor Fidalgo, per tant no podrem felicitar per aquests 5 gols, sí, senyor. Que va fer l'Espanyol, bon partit. Que tothom dubta i l'Espanyol té un equip que Déu-n'hi-do. 5-1. 5-1. I l'1 el va marcar? El Temudo. Bueno, és un noi de casa. Dius, va, no que va celebrar-ho, eh? Oh, és normal. Home, normal, no. Ha mamat Espanyol tota la seva vida. Què? Que ell ha mamat a l'Espanyol tota la seva vida. Ha mamat Espanyol, de petit. Sí. Hi ha gent que mama... T'ha impregnat a la sang. Exacte, a veure, jo què sé, el Puyol ha mamat... Però se'n va anar una mica enrabietat, eh? Sí, però això ho va explicar una vegada el senyor Fidalgo i no sé jo qui repeteixi en aquests moments tot el que va passar i el que va deixar passar. Bé, aquest programa, a part d'aquests col·laboradors, té una sèrie de gent doncs, que està treballant i que, gràcies a ells, acaba de funcionar del tot. Com és el cas del nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, que està aquí fent que les vies de so sonin com han de sonar. Queda molt bé això, les vies de so? Sí. Ah, perquè vostè, per exemple, va a un hospital i la via, diríem, de sang és o de sèrum no li va bé. Clar. I em mora. Doncs aquí les vies de so no surten bé i no hi ha programa. No hi ha programa. En fi. Doncs després tindrem a la redacció Manuel Piñero, tindrem el nostre grup i tot això està, com sempre, coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Llorer Casans, l'avi. Doncs anirem posant fil a l'agulla i endavant. Always lots of things that we can see. Bé, com sempre, quan arribem a aquesta horeta ja és un clàssic, i avui, a part que és un clàssic, és un fet constatable de que el sol ens il·lumina i ens dona fins i tot escalf. I per això podem dir-li, quan saludem amb el senyor Jaume Capdevila Cap, allò de bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia. Bon dia. Un bon sol que aquesta setmana ha estat una mica nuvolosa pels aconteixements que hem tingut tan, diríem, tan tristos. Perquè tot sí, just... La setmana passada, tot món, just, sí. Sí, sí, en el món dels dibuixants ha sigut una setmana no nebulosa, no? Ha sigut lluna total, un eclipsi total, eh? Sí, sí. Perquè la setmana passada, precisament, quan a la una feien l'informatiu, ens vam assabentar la notícia de la mort del Quim Muntanyola, I el dissabte, doncs, un estava fent el sopar i es va enterar que s'havia mort el Moebius, el senyor Jean Gigó. I diu, doncs, vaja, una setmana que portem. Sí, la vam començar malament i la vam acabar fatal. Fatal. És veritat que tant Muntanyola com Moebius són dos grans noms del món de la historieta i l'humor gràfic. És evident que Jean Gigó, Moebius, és un nom internacional, és a dir, que la seva obra ha anat traspassant fronteres del seu país, de França, i ha arribat en el món del còmic molt enllà, però també Muntanyola va aconseguir això, el que passa que ens queda en una època molt més llunyana. La presidenta, doncs, que Muntanyola es va jubilar fa més o menys uns 30 anys, no, diguéssim. Es va jubilar entre cometes. Es va jubilar entre cometes, però es va jubilar, és a dir, va deixar d'aparèixer regularment en els mitjans. Ell va seguir dibuixant i va seguir, però ja no amb la pressió, diguéssim, de l'entrega diària, i això també fa, doncs, que ens sembli la seva figura una miqueta més llunyana, o potser una miqueta menys important, però en realitat Muntanyola, doncs, és una firma imprescindible per entendre la historieta europea, pràcticament, dels anys 40 fins als anys 60, eh? És veritat, doncs, que la seva aportació és molt, molt, molt, molt important. I, clar, Moebius, en canvi, el tenim més a prop, no? És a dir, perquè dels anys 70 és quan, doncs, ja es fos amb Bloderri, com amb moltes de les seves... De fet, Moebius és una altra geni, és un geni del dibuix, és una d'aquestes persones que té aquesta capacitat de dibuixar absolutament el que li dona la gana, i que fins i tot quan dibuixa malament ho fa bé. Sí. I clar, això es nota, no? I és un nom, doncs, que el tenim més temps, fresc. Per tant, ens sembla més fàcil, i com que més és un senyor estranger, sembla que són més importants també, no? Sí, a veure, de fet s'ha de dir que el senyor Moebius, el senyor Giró, és un senyor que, a part del còmic, va fer incursions en el cinema, perquè va dissenyar part del vestuari dels Aliens, les pel·lícules Aliens. Sí, sí. La pel·lícula Tron, aquella, diguéssim, que va ser una mica estranya o controvertida, en el sentit que era la primera pel·lícula que, diguéssim, que incidia una miqueta en el món virtual, en això dels ordinadors, doncs també, o el cinquè element, no? El cinquè element. En el cinquè element hi ha una cantant que porta, en fi, uns tentacles al cap, que és dibuix Moebius, és un dibuix del Moebius movent-se. I també a la Guerra de les Galàxies també hi ha influències dels dibuixos de Moebius. De fet, George Lucas va reconèixer, no?, que, per exemple, hi ha uns droids de l'episodi 5, l'Imperi Contraataca, que estan basats en dibuixos de Moebius, o també, doncs, ha dibuixat videojocs, o fins i tot ha fet de guionista també de pel·lícules de debò, no només d'animació, sinó de pel·lícules bones, no? I jo deia al principi del programa que explicaria una anècdota del senyor Moebius, perquè resulta que el senyor Moebius era un senyor que era molt, diríem, molt proper. Era un senyor molt... molt modest. Era un senyor molt modest, que malgrat tot el que era, jo penso que ell no s'ho creia. Ell té la seva professió. Hi han dues coses. Una, que és que m'explicava el Chico Triste, que un dia li va demanar de fer una portada pel Delilòpolis. I ell, sí, cap problema, i li va fer i tal. I ja un altre divo hagués tingut que demanar audiència a la secretària. I encara tot amb això. Exacte. I l'anècdota és que un dia amb el Saló del Còmic estava un d'aquests dibuixants que ja no... Últimament ja no treballa gaire. I estava molt entrejat allà firmant àlbums. Sí. I d'això... No ho diré. El senyor Moebius es va acostar i amb una llibreteta li va dir: m'agrada molt que em fas, em podries fer un dibuix i una firma? I li va dir: me tienes que comprar l'àlbum. I el senyor Moebius se'n va anar, va comprar l'àlbum, va anar, es va esperar. Per a quién? Per a Jean. Pum, pum, pum. I quan ja se'n anava, un li diu, coi, que és el Moebius? I es va aixecar a correcuita, te lo regalo. I es rascava la butxaca per tornar-li els diners. Cèntims. O sigui que això, aquests ullets que se'ls empassarà a la terra, ho va veure. I dius, quin ridícul, xaval. A l'ego, a l'ego. Sí, sí. A vegades fa... Sí, home, això... És veritat que a vegades la gent que ha fet més coses o coses més importants en el món del còmic són gent que com que ho han fet per la passió, per aquesta mena de passió, per aquesta mena de coses que porten a dintre, viuen el món del còmic com si fos la seva pròpia vida. Per tant, no els pugen aquests fums o aquesta mena de... Sí, d'endiosament. Això de pujar la. I en canvi n'hi ha d'altres doncs, que s'ho creuen molt més del que realment són, no? En aquest sentit, doncs, com a tot arreu, diguéssim que hi ha de tot a la vinya del senyor. Però és veritat que en Jean Moebius, era un personatge molt, molt, molt proper. És a dir, que hi vam tenir l'oportunitat, doncs, de fa 3 anys, tenir la Tarragona amb aquesta setmana del còmic, convidat pel Psicotriste, no? I que això també és un luxe. Sí, sí. I tant. A més que vulgui venir en una setmana, diguéssim, d'una celebració que és de segona filera, diguéssim, que no és de la importància, per exemple, del Saló del Còmic o d'Angolem o així, sinó que és una cosa molt més modesta, no? És modesta, però també ja suposo que copsen aquesta gent l'autenticitat. És a dir, jo reconec doncs, també que el Saló del Còmic és molt important, però perquè és important... perquè tota la indústria del còmic s'hi aboca perquè és el seu negoci, perquè el que fan és vendre molts còmics. No? Vendre les novetats, d'aquell any. Van a vendre tot el que poden, és a dir, podríem vendre... T'ho vendrien també, no? El Saló Còmic és un esdeveniment comercial. Exacte. En canvi, hi ha esdeveniments doncs, com aquest, com la Setmana del Còmic de Tarragona, que en realitat és més modest, i va molta menys gent, però la veritat és que hi va gent que els interessa això de debò, gent que hi viuen que els apassiona, i això també es nota. Per tant, doncs, la Setmana del Còmic, que hi ha anat en Max, per exemple, o hi ha L'Horacio Altuna. A l'Horacio Altuna, és a dir, grans figures, o figures interessants, que igual allà a Tarragona han passat una miqueta com si allò més desapercebuts, perquè en el fons doncs, també és normal doncs, que si a mi m'interessa el futbol perquè anem una cosa de còmic, o si m'interessa el teatre o el còmic, em queda una mica enllà. És veritat doncs, que no hi ha aquesta... parafernàlia de vendre, sinó que hi ha la passió de fer una cosa del còmic ben feta. I aquesta gent doncs, també ho noten, també prefereixen poder anar a un lloc on es troben poca gent, però gent que els interessa el que fas, gent que són propers al món del còmic, gent que viuen amb passió això, que és molt més agraït que anar a un gran esdeveniment molt important, però plena gent que l'única cosa que vol és això, el ficar-te el paper davant, la firma i com qui col·lecciona cromos, no? Que és una cosa una mica molt més freda, no? La indústria tot plegat és més fred, no? I tant en Moebius com en Montagnola, que Montagnola també era un personatge absolutament pròxim, era una persona que disfrutava això, acostant-se a la gent i feia dibuixos a qui fos, com fos, si li demanaves un dibuix, el que és l'home més feliç del món. És a dir, Montagnola va ser 6 anys. La mar de bé, vull dir que anàvem a de Juerga i anàvem a sopar i anàvem a fer el que fos i ell estava físicament molt bé i des que va tenir una xutxon i que no va poder dibuixar més, diguéssim, va ser la davallada forta que va fer l'últim any i mig de la seva, de la seva vida. No? És a dir, que el fet de dibuixar, el fet de ser proper a la gent és intrínsec també amb aquesta, amb aquests dos monstres del dibuix, del còmic, de l'historieta que ens han deixat, Jo deia que el Giró, doncs, i tu comentaves que havia fet guions de cinema i de més, però es Montagnola va fer moltes obres de teatre, va escriure moltes obres de teatre. És una cosa que la gent no, potser no se'n recorda. Sí, home, segurament, doncs, és que cada vegada queda més lluny, perquè les obres de Montagnola doncs, eren del Viri de la Costa... Sí, són dels anys 60, per entendre'ns, són dels anys 60. Tot això, en una època que el paral·lel rutllava moltíssim. Sí. És això, eren obres de teatre de gran èxit, perquè... Lien allò durant diverses temporades, és a dir, hi ha obres d'aquestes doncs, que amb actors com en Joan Capri o en Pau Garçavall o la Mari Sampera, és a dir, era el sumum de l'obra de teatre, no? Omplir els teatres amb aquella gent. I a més escrivia guions de ràdio també, havia fet molta ràdio. Ja, no, va fer durant 10 anys un programa cada dia a Ràdio Barcelona, és a dir, que això també aviat s'ha dit, no? Sí. Ràdio, doncs, a xerrar programa de ràdio, sí, home, però això porta molt. I a més a més, doncs, havia fet els acudits de 5 diaris a la vegada. És a dir, imagina't avui anar a comprar 5 diaris i que trobis 5 diaris diferents, 5 acudits diferents fets pel mateix dibuixant, no? És a dir, ara no hi ha tants diaris. Ara no hi ha tants diaris. És això, no hi ha tants diaris, i els diaris que hi ha retallen amb el dibuixant. Sí, sí, exacte. Escolta'm una cosa, que sempre s'ho escrivia en català? No. És a dir, Montanyol escrivia amb el que podia, no? Mm. És veritat que les obres de teatre les va poder fer a partir dels anys 60 i les va poder fer en català, perquè Montanyol és un personatge totalment català, sí, sí. Ell feia tot en català, fins i tot els acudits que feia en castellà, perquè clar, havia de publicar en mitjans que per força estaven publicats en castellà, eren molt de catalanades, eren acudits d'aquests de coses molt, molt, molt catalans, no? Era un humorista com en Castanys, no? Que eren humoristes catalans que, per les circumstàncies, doncs van haver de fer el que feia falta, no? Però en realitat eren humoristes doncs, molt, molt, molt, molt catalans. Les obres de teatre sí, les obres de teatre van ser en català, si bé doncs, hi va haver un parell que les van adaptar al cinema i les van haver de traduir al castellà. Però també s'ha d'entendre l'època, no? L'època que els va tocar viure. S'ha de dir també que hi ha una cosa curiosa que el Montanyola, i això m'ho va explicar un dia i em va fer molta gràcia, que resulta que en una època, ara dius, ara te'n vas a qualsevol lloc amb un ordinador portàtil, tens el teu wifi, sí. I pum, i pots enviar un acudit, pots fer el que vulguis. Exacte. En aquella època això no passava, tenies que anar físicament tu a la redacció. Llavors deia, jo he fet creuers, agafava les senyores i anava a fer un creuer i deixava el millor l'home pues, fet, jo què sé, 50, 60, 70 acudits, sí. Llavors el fill li anava a entregar cada dia, buenas, vinc a portar l'acudit del papa, pup, i l'home de creuer, saps? Clar. Això s'ha de tenir una gran capacitat, no? No, el sistema de treball del Montanyola normalment era treballar agrupant la feina. Ell el que feia era treballar durant 2 o 3 dies a la setmana, que feia tots els acudits que havia de fer d'aquella setmana, o de les setmanes properes, perquè també és veritat que en aquell temps no es podia tocar tant l'actualitat com en avui dia. És a dir, no podies anar ficant amb el polític de torn, amb el com a màxim a l'Ajuntament, com a màxim a l'Ajuntament, i ja, però, buf, ja era massa. Però no amb l'Ajuntament, sinó amb les obres públiques, amb els forats de la cera, amb els semàfors, però no amb l'Ajuntament, amb els polítics, sinó amb les obres de l'Ajuntament, no? És a dir, una cosa molt complicada. Doncs ell treballava molt, durant 2 dies, 3 com a molt, llavors deixava fets tots els acudits de la setmana sort, llavors tenia això, 5 dies doncs, que se n'anava doncs, a Platja d'Aro, se n'anava a jugar a tenis, se n'anava a córrer, doncs ell li agradava doncs, viure bé amb la família, anava al cinema, que era una de les seves passions, anar-se al cinema, que també després escrivia cròniques de les pel·lícules que veia, i després si tenia pics de feina, el que agafava era estancava durant doncs, un cap de setmana o durant tota una setmana en un hotel, marxava de casa, escrivia en un hotel, estancava allà, escrivia, doncs jo què sé, una obra de teatre, per exemple, sencera, o feia tot un calendari que havia fet el Manax per els Caves Campanyes Castellblanc, per el calendari mèdico, l'Etiotifa, és a dir, els laboratoris, feia coses d'aquestes, es tancava, o els cromos de potax, es tancava allà en un hotel durant una setmana, feia 365 xistes, no? I després ho publicava i ja estava, no? I això de creuer, és veritat, ell agafava i deixava amb un tubo enrotllat els xistes dibuixats per cada setmana i doncs que coincidia amb la Mona, doncs ja havia dibuixat diversos xistes, doncs que si del Palmó de Rams, que si la Mona, que si què, però ja els tenien marcats. Sí, i el nen, és veritat, doncs el nen del pare estava de creuer, els fills, doncs, bona, us porto un xiste de la setmana, vam. I llavors tenien tota la setmana ja dibuixada, que ho havia dibuixat, feia 2 mesos abans i ell estava de la conxinxina prenent el sol, i això és veritat, era aquest sistema. Sí, sí. Doncs molt bé, Caps, ja són 2 quarts, ja saps que hem de posar els consells publicitaris. La setmana que ve continuarem parlant i a veure si parlem de coses com més agradables que no pas d'avui. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Bona setmana. Adéu. Adéu. Bona setmana. Ràdio Martorell, 91.2 FM.

12 i 36 minuts, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i Editorial Anaia té una col·lecció que es diu Para Torpes i en aquesta col·lecció doncs, trobem consells per torpes com, no sé, com quan una persona ha de tenir una criatura, quan una persona s'ha d'enfrontar amb un ordinador, etc. El darrer llibre d'aquesta col·lecció és PNL, que vostès preguntaran... Què és això? Què és això? Bé... Doncs això de PNL és Programació Neurolingüística. I aquest llibre està escrit per Maica Pérez Asensio, que és doncs, educadora i que a més és una experta en aquest tema. I vostès diran, i això com funciona? Bé, tot això està molt ben explicat en el llibre, jo ho sé, jo he llegit, però jo no els explicaré, millor que els expliqui la Maica Pérez Asensio. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Millor que ho expliquis tu, això de què és el PNL. Molt bé, si no t'importa ho explicaré en castellà. Ah, sí, sí, sí, perdona. Vale. Sí. No, gràcies. Bueno, mira, pues la programación neurolingüística nació en los años 70 en Estados Unidos de la mano de Richard Bandler y John Grinder, y ellos lo que hicieron fue observar a tres de los grandes terapeutas de aquel momento, Fields, que era el creador de la Gestalt, Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta del siglo XX, y Virginia Satir, una gran terapeuta familiar. Los tres hacían cosas diferentes con sus clientes, pero los tres obtenían un gran éxito. Entonces lo que hicieron fue grabar horas de sus consultas y observar los microcomportamientos, lo que ellos hacían igual para obtener el éxito que obtenían. Y de ahí nace el modelo de comunicación de la PNL, que lo que hace es explicarnos pues cómo funcionamos, cómo hacemos para comunicarnos con los demás, cómo los demás se comunican con nosotros, cómo reconocer los diferentes sistemas representacionales por los que nos podemos comunicar y a partir de ahí pues poder mejorar muchísimo nuestra comunicación con los demás. Y también, por supuesto, cómo funcionamos nosotros, cómo hacemos para crear nuestros estados de alegría, de tristeza, de euforia, de depresión, de motivación, de apatía. Yo... Y a partir de ahí, pues poder tener nuestros recursos y nuestras herramientas y las estrategias para poder crearnos esos estados cuando nos interese, los de recursos. Yo leyendo el libro, una de las conclusiones que he sacado es que hablamos mal, o al menos construimos mal las frases, o nos aferramos a coletillas, sí. Incluso los profesionales. Y esto es una de las cosas que hablas tú en el libro y que explicas la manera como corregirlo todo esto, ¿no? Lo que explico lo que en el libro es el metamodelo del lenguaje, lo que ocurre es que lo que nosotros comunicamos y que hablamos ha pasado ya por unos filtros que nosotros tenemos, por lo cual es un resumen que hacemos y además desde lo que para nosotros ha sido importante. Y esto no siempre coincide con la representación interna que tiene la otra persona. Eso puede llevar a malos entendidos. Entonces, el uso del lenguaje, si es cierto, tiene un gran efecto en nuestra vida, en nuestros pensamientos, cómo nos hablamos. Pues una persona, por ejemplo, si nos decimos que somos incapaces de aprender o que todo nos sale mal, pues no somos conscientes de que eso está influyendo en nuestras experiencias de vida. Entonces sí que nos enseña el efecto que las palabras tienen en nosotros, en nuestro pensamiento y en cómo eso puede atraer pues más éxito o menos éxito a nuestra vida, más satisfacción o menos. Hay una cosa que también me llamó la atención del libro y es una cosa que nos pasa aquí con el compañero, que hay veces que yo le cuento una película, le digo, he visto esta película y se la cuento. Y él llega a casa y le dice a su mujer, hoy Luis me ha contado una película que es esta. Y su mujer le dice, pero si ya la hemos visto. Cierto, porque captamos la atención o la centramos en determinadas cosas y tenemos también una memoria selectiva. Incluso más eso que me dices, porque puede ser que hasta viendo la misma película empecéis, salgamos del cine, la comentemos y digamos, bueno, es posible que hayamos visto la misma película. Sí. Claro. Pero esto tiene que ver, pues, eso, con los sistemas representacionales que podemos utilizar. Pues una persona que, por ejemplo, utilice el visual se fijará mucho en todo lo que es la imagen, en todo lo que es el paisaje, el colorido. Una que sea muy auditiva va a estar muy pendiente de los sonidos, de las conversaciones, de las bandas de audición. Y una kinestésica, pues, estará muy pendiente, por ejemplo, de las sensaciones que le produce, los sentimientos que aparecen. Entonces, claro, contando la misma película desde los tres puntos, pues no tiene nada que ver una película con la otra, ciertamente. Con lo cual, esto demuestra que hay un hecho y tres versiones, o sea, lo que ocurrió, lo que vio una persona y lo que vio otra. Sí, y tantas versiones como personas como estaban... Persona. ¿Han visto la cuestión esta? Sí, esto es curioso, pero al mismo tiempo, vamos, para mí muy instructivo, porque muchísimas veces pretendemos que los demás entiendan y vivan la realidad desde nuestro mapa, desde nuestra forma de entenderlo, desde nuestra representación interna. Y esto es imposible, porque cada uno tenemos una representación interna de la realidad. Claro. Con lo cual, la verdad, la tenemos todos, cada uno la muestra. Sí. Sí, sí. Oye, Maika, ¿nos comunicamos tan mal? Bueno, yo no diría que nos comunicamos tan mal, diría que más bien no conocemos nuestra forma de comunicarnos. Uh-huh. Entonces, claro, eso sí que produce muchos errores en la comunicación. Pero también es cierto que nadie nos ha enseñado, gracias a Dios que estas cosas están aquí ahora y las podemos aprender, porque realmente sí que nos facilita mucho la vida. Uh-huh. No somos conscientes de cómo lo hacemos, ese es el tema. Quizá para mí lo que me enamoró de la PNL es que nos da el cómo hacer muchas cosas y reconocer cómo hacemos muchas cosas internas en nuestra mente y entonces poder, digamos, pues dirigir la orquesta de nuestra vida de una forma mucho más efectiva, ¿no? Y hacia dónde queremos realmente. Ahora que decías tú del cómo, yo me acuerdo del pero, que también se habla en el libro. Sí, sí. El pero este que pasa siempre en la vida, que te dice, hoy cómo ha ido el programa, bien, pero dices, ya está, ya no ha ido bien. Sí, ya no ha ido bien. Claro, pues el pero es una de las palabras que borra el mensaje anterior. Claro. Entonces, si lo utilizamos correctamente, hoy hemos tenido dificultades, pero el programa ha salido y ha estado bien. Sí. Lo que decimos a mejorar iría adelante y la parte de una forma que ha ido bien detrás. Sí, hay uno de los ejemplos del libro que a mí me ha encantado, que es aquel de decir, te sienta muy bien la chaqueta, pero has engordado. Exacto. Dices, no, dilo al revés. Bueno, yo no lo quería decir por la radio, pero ahora lo has dicho tú. Sí. Pero dilo al revés, ¿no? Has engordado, pero te sienta muy bien esta chaqueta que te has comprado. Claro, sí. Yo esto, por ejemplo, con mis alumnos, sí que lo utilizo mucho, pues, bueno, siempre nos gusta que se esfuercen más o siempre hay cosas a mejorar, ¿no? Pero no es lo mismo decirle, por ejemplo, puedes mejorar todavía, yo qué sé, la letra, pero te has esforzado mucho y has conseguido mejores resultados. Eso va a producir mucha más motivación. Claro, porque... que decirlo al revés, pues dirá, mira, haga lo que haga, da igual. Claro. No, y esto dices, a mí me ha dicho que lo he hecho bien. Es lo único que te queda, aquello del mensaje, ¿no? Me han dicho que lo he hecho bien. Pero eso es sí, quedar, eso es quedar bien. Mensaje es el que queda, sí. Eso es quedar bien con la persona que tengas delante, ¿no? Bueno, no solamente quedar bien, sino también producir estados de recursos. Si lo que pretendemos es que las personas, bueno, en mi caso el ejemplo que te ponía, siga mejorando, si él no encuentra un refuerzo y una motivación y un resultado en lo que hace, va a dejar de hacerlo. No, eso es cierto. Lo que pasa es que en cuanto a la gordura, dices, si estás gordo, estás gordo. Por muy bien que te quede el traje. ¡Ay, que se nos ha ofendido el señor Ricardo! Sí, pero el efecto no será el mismo, te lo garantizo. No, bueno, ya lo probaremos cuando pruébalo, luego me lo cuentas. Bien, pues desde aquí recomendar este libro, PNL para torpes. Muchas gracias, Maika Pérez Asensio, por el libro y por este ratito que has estado en Radio Martorell. Y bueno, deseamos que la gente que no lo conozca, que realmente se interese, porque aprendes muchas cosas que parecen obvias y que si no te las dicen, pues no las descubres. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un buen abrazo. Día. Adiós, hasta luego. Maika. Un abrazo. Adiós. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. Jody got married. Bé, jo els hi deia que fa una estona, els hi deia que fa un any que va passar aquella tragèdia del Japó, en què les centrals nuclears doncs, van fer de les seves, sí. L'aigua va fer de les seves, i allò va ser, mai més ben dit, un mare magno. I els he dit jo que avui el nostre ínclit professor Braut, que sempre ens il·lumina amb la seva sapiència, avui ens parlaria d'aquest tema i que se'l faria venir bé per parlar-ne d'altres, com sempre fa. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. El sento de tant en tant una mica com si s'acoplés. I quan dic acoplar, em refereixo al so, no a vostè. Sí, ara. Però se'm sent o no? Sí, sí, el sento. Ah, fantàstic. Doncs bé, en aquest moment ja els informo, ara s'han unit a la via pública, que he anat a fer un parell de feines, ja que hauran d'entrar una mica de massa per no fer-la mal, no lesionar-me. I res, doncs avui, no sentiré la introducció, suposo que... Dic que la introducció, com sempre, li he fet una mica de massatge dient que vostè és un senyor que ens il·lumina i que parlarà d'aquesta desgràcia al Japó perquè ahir va fer un any. Sí. Exacte. El problema és que he buscat la informació per internet i ja estic desolat. Sí? He fet una cerca a través de Sant Google, no m'he invocat a Sant Google i a veure què trobem. L'he fet en català i les quatre primeres centrals en treball del Rincón del Vago. Ah, està molt bé. Sí, jo he hagut de modificar els criteris, he fet una cerca en anglès a veure si la cosa està... En sèrio, sí, sí, sí que trobaria bàsicament una miqueta a buscar alternatives d'enginyeria nuclear, o sigui, alternatives d'aquesta font d'energia que és molt potent, però no deixa tindre els seus perills, sobretot quan hi ha tremos, quan hi ha accidents, o directament quan... O sigui, no quasi preguntin als senyors de Txernòbil. Exacte, estaríem parlant. Això ja un altre dia parlem de Txernòbil, els mateixos mai que s'han trobat. No és el que deia, he estat buscant aquí en diverses pàgines web de gent que es dedica a l'enginyeria, aquestes coses, i he buscat algunes fonts alternatives. I si és possible, alternatives a les alternatives, i millor alternatives a les alternatives a les alternatives. Encara acabarem amb una foguera al mig del pati. El veig a venir. Doncs per què comencem? Per què comencem? Anem bé. Per què comencem? Bé, comencem una cosa bastant semblant. I explico. Com que m'agafen en mitja via pública, no tinc els papers, així doncs no podré donar els noms, i això em sap greu per el senyor Monagal, que per cert, segueix el seu consell de no ser impetuós i no llançar-me. I doncs el que deia, no podré dir els noms aquests de peixos exòtics i de gent estrangera, que costa tant de pronunciar, així que directament diré, com a molt, Anglaterra o Estats Units i ja està. Està molt bé. Està molt bé. Digui. Total, com que ningú comprovarà si ho estic pronunciant bé o no, doncs tampoc. Sap que amb el que està dient ara, ja el senyor Monegal ja es pot tirar-li a la llugular, eh? Com a mínim. No puc ara mateix, ja sap que li dirà que és un mal professional, etc, aquestes coses que passen, és el que té, però ara mateix no puc començar a treure el peix a mitjà carrer. Està molt bé. El primer cas que hem trobat documentat d'un bon aprofitament a l'Inglaterra consisteix en escalfar una piscina d'un poliesportiu on es fa natació i activitats lúdiques i recordes a partir de l'escalfor que deixa anar un forn crematori. Un forn crematori. O sigui... La gent que mor, s'incinera, sí. Doncs la calor que desprem. No, que m'estic imaginant l'escena. O sigui, vostè té el tanatori i al costat una piscina. Bàsicament el conducte d'aigua espatllada... Això ho feien els romans, eh? Escalfaven l'aigua a través de... i la feien passar per conductes. Però vaja, que sigui això del crematori... Clar, el dia que no se'ls hi mori ningú, què passa? S'han de banyar amb aigua freda? El maten. Bé, el senyor Ricard acaba de fer una notació interessant. De moment, per tranquil·litat de la gent, per causes naturals, en Anglaterra hi ha una taxa de mortalitat prou alta com perquè aquest forn crematori pugui anar tirant. I de moment, com que la incineració de la majoria de peixos és molt més barat i més higiènic que no pas els minxos i altres formes, doncs cada vegada hi ha més gent que s'apunta a la moda de la incineració. Sempre pots donar un rotllo ecològic a la cosa i dius, mira tu, escolta, no vulguis que no hi haurà un que es banyarà calent gràcies a tu. Ara, jo hi ha una cosa, no la sé certa, però vostè que és una persona il·lustrada m'il·luminarà. Quan una persona es mora i l'enterren, desprèn uns gasos, la putrefacció. No es podrien aprofitar aquests gasos, també? És que, de fet, aquests gasos de la putrefacció m'agrada que ho tregui perquè és una altra font que havíem trobat. Ah, en veu? Resulta que, exacte, quan algú... No, doncs vol dir que ho hem estat treballant abans. No, escolti, que vindran els ecologistes i em donaran una medalla, perquè, escolti, m'estic donant aquí unes idees que no vegin. Precisament això que diu vostè és una de les altres fonts que he trobat. Resulta que durant molts segles hi havia molta gent, avui dia encara que hi ha gent com Miquel Jiménez, que deia, ostres, jo he vist unes llumetes al cementiri i són les animetes del purgatori. No va per aquí, són els gasos de putrefacció que són matar i d'altres hidrocarbons que provenen de la descomposició que va fallant, que anaven sortint lentament, de vegades, a fer una petita bosseta, sortien fent una petita flamarada. Doncs això hi ha un projecte d'aprofitar. Ah, el que passa és que no serà en un cementiri de sars humans, bàsicament perquè els sars humans els porten roba i estan en un taüt i una flàpida, això no és viable perquè, com ja hem dit, només sortirien les flamarades, sinó que està directament amb un abocador de restes d'escorxador. Això que vostè diu és allò que en castellà eren los fuegos de Sant Telmo? Exacte. Mm. Els fuegos de Sant Telmo, sí, les flames de les animetes al purgatori. Mm. El que passa és, clar, no és, com que en un cementiri de sars humans no és vàlid perquè és poc operatiu per la presència de làpides, de taüts, aquestes coses que dificulten la feina, on sí que s'ha plantejat i està el projecte ja fet i preparat, consisteix en un abocador de restes de ramaderes, de restes d'escorxador, i tot allò on s'aprofita l'animal, doncs directament aprofitar aquests gasos que van sortint per tindre una petita d'energia. Sí, surt el gas, vostè l'encén i llavors allà es pot fer una calçotada. Exacte. Molt bé. I bàsicament es canalitza i s'emmagatzem a provar, ja. Vull dir, tampoc sé la quantitat de gas que produeix ni a quina d'anar. Més coses que he anat trobant. Ucrània. Ucrània, hi ha un quartier de l'exèrcit, una ciutat d'aquestes que sóc incapaç de pronunciar correctament, on han aprofitat directament les latrines per fer adob i escalfament, també. Ah, això fa molts anys que ho fan els pagesos, eh? Escolti, això no... Sí, sí, és més. Hi ha països de l'Àfrica Negra on directament s'hi fan ser com a material de la construcció. Exacte. Estem parlant d'Ucrània, que és un país europeu i és un país que, cony, ja hem tingut Txernòbil. Això és un plus afegit. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Més coses. Hem trobat també un nen... Perdó, avui, com estic avui? De salut. Hem trobat també un nen en casa a Califòrnia, hem canotat, però no puc llegir exactament allà a Califòrnia, on hi ha un gimnàs que directament agafen les màquines de spinning, les bicicletes i aquestes màquines per fer exercici, i directament alimenten bateries. Il·luminant la via pública i coses així. O sigui, seria una mica com els arbres aquells ecològics de l'Imma Maiol, aquells arbres de Nadal, però amb més perfeccionat, per entendre'ns. Més perfeccionat i que en el fons no s'ha de ser publicitat pel centre esportiu. D'acord. I què penso un moment? La gent paga una multa per fer-se d'un centre de fitness i salut i totes aquestes coses, i resulta que, a més, mentre s'està parlant i suant la cancel·lada, el que està fent és generar electricitat per encendre els llums de la neó del propi centre que està cobrant, no? Això, si em permet el paral·lelisme, és com aquesta gent que deixa una passa per ser client d'una discoteca i després de la discoteca li regala una samarreta i això té un publicitat a la mateixa discoteca. Sí, sí, sí, sí, sí. Això és allò que se'n diu de cornut i pagar el beure. Exacte, exacte. Això no és exclusiu del matrimoni, això s'ha exclusiu de moltes coses d'aquesta vida, que ets cornut i pagar el beure, no? Vull dir, faltaria més. Sí, sí, sí. Pagues una marca comercial per dur-la. Com anem de temps? Li queden 4 minuts. Mal comptats. Perfecte. Doncs sortint del terreny més seriós, més formal, que està avalat per gent que té estudis i planifica les coses i davant d'un ordinador fa planos, i entrem en el terreny que podríem entrar ja del friquets, el friquets moderat o el friquets extrem. L'alta experimentació, per entendre'ns. Home, experimentació d'un límit. Jo aquí ja més que experimentació parlaríem de gent que no acaba de ser-hi tot a l'hora de fer les seves propostes. Sí, sí. Va, que els hi falta un bull. No he sentit el soroll a punts, però he sentit com un riure. Sí, sí, dic que els hi falta un bull, vaja. Sí, o dos o tres. Molt bé. El que deien d'aprofitament de la calor, es va fer una proposta en un restaurant. El que passa que era més car, o sigui, consumies més energia l'instal·lació i el manteniment de la instal·lació que l'aprofitament del calor sortant de la cuina. Ah, està aquest molt bé. Sí, això ho hem trobat a una pàgina web que són de gent que fa treball de fi de carrera i que el suspenen i diuen, i per què m'han suspès? Doncs per ser possible, xaval. Exacte, pa torpe, pa torpe, que era un torpe. Exacte. Després, un clàssic de la història de les fonts d'energia està la màquina sense fi. Seria la màquina que no para mai, la màquina que sempre està fluctuant, que sempre està funcionant. Hem trobat uns quals models, malauradament això és ràdio i no podem exposar-los, amb el qual ho haurem de fer com una breu descripció. Hi havia un que venia a ser una mena de triangle, sí, on hi havia un cadenat amb unes rodetes en els vèrtexs del triangle, que se suposa que pel pes que anava acumulant i l'embranzida que anava agafant el triangle estava en un moviment perpètu que es podia aprofitar. Bueno, això és molt teòric. Això és molt teòric, perquè amb el temps es va desgastant el ferro i allò deixa de rotllar, eh? Sí, exacte. És a dir, tota la gent que ha intentat fer provatures d'aquest invent diuen que no, que la cosa no funciona i que, a part de l'embranzida que donis originalment, per més ben lubricat que estigui, allò sí, és una cosa que... Són aquestes figuretes que tenen algun tant un despatx que són unes boles que es van movent. Doncs sí, sí. És el mateix, sí, sí, sí. O sigui, l'embranzida s'aprofita, però poca cosa més. Et repiquen les boles i es cansen i s'acaba. A veure, estem amb 2 minuts. En dos minutos, miri, doncs ja deixaré altres ficades que he trobat i em centraré en una col·lateralitat que m'ha resultat interessant. A vostè se'ls sona que quan Siracusa era una ciutat grega de la Magna Grècia, de Sicília, sí, feien servir miralls convexos per projectar la llum solar i cremar les naus enemigues? Sí, senyor. Per això no ho va fer-ho l'Arquímedes? Se suposa que Arquímedes, si més no, era en l'època en la qual Arquímedes vivia allà. És a dir, que si no va ser Arquímedes, va ser un dels seus deixebles o un dels seus col·legues. Si no és vero, haver trobat-ho. Exacte. Si no era Arquímedes, en tot cas, era algú que vivia a Siracusa en aquella època. Uh-huh. La qüestió de fons, que s'ha fet l'experiment, han intentat comprovar si realment això funciona. I no, vull dir, perquè no això funcionés, caldrien de la mida a dos camps de futbol que fossin els mirells en qüestió. I amb una dificultat de moment terrible. Si havien de tindre un mirall convex de les mides de dos camps de futbol, és a dir, estem parlant de gairebé 3 hectàrees de superfície de miralls, mm-hmm. i hauria d'estar la nau quieta durant una, depèn de l'època de l'any, entre 6 i 12 hores. Ja, perquè ja. Realment la flama, perquè la concentració provoqués aquella flama. I que el mirall fos perfecte, que no perdés energia. Sí, que no hagués perdent i tal. Per això, en aquest any, també depèn de l'època de l'any, és el mateix d'estiu que l'hivern, no? Clar. Però s'han anat fent els càlculs, dius, a veure, això ho hem estat calculant i realment vols dir que eren miralls el que feien servir, vols dir que era un vaixell, que no sé, que no era una bala de palla que hi havia allà i que seria més fàcil de cremar. O sigui, m'està dient que tot això és una llegenda urbana. Seria una llegenda urbana si poguessin dir que jo en aquella època era una urbanització, però sí, és una llegenda, diguem-ne, històrica. En tot cas, la gent que ho ha intentat dur a la pràctica diu que alguna cosa no està del tot ben explicada. A lo millor el sol d'aquella època era més fort, més potent. Ves que no sigui això. És una possibilitat. Ves que no sigui això. Jo, a veure, jo humilment, per defensar a la Grècia clàssica, per defensar el senyor Arquímedes, jo l'únic que diré és que probablement era una nau que estava atracada i que segurament hauria de portar begudes alcohòliques d'alta gradació que van facilitar que la cosa prenguessi que més ràpid. O sigui, jo crec que més que defensar-se dels enemics, el que van fer va ser, doncs, en aquest, algú de guero, l'assaltem. No sé, és una teoria, eh? Jo, O era un truco com aquell de l'arquer dels Jocs Olímpics, no? Que van apretar el botonet i es van encendre el paveter. Exacte. Doncs ho hem de deixar aquí, Ho hem de deixar aquí perquè hem de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa, professor Braut. La setmana que ve espero que estigui vostè amb un telèfon com cal, eh? Això espero. Molt bé, fins la setmana que ve, professor Braut. Bona setmana. Adéu. I ara connectem amb els serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la 1 de migdia, els titulars. Titulars d'algunes de les principals notícies d'aquesta jornada avui és dilluns 12 de març. Mariano Rajoy defensa que les reformes que ha posat en marxa el govern espanyol són les que necessita el país, com ara la del mercat de treball. Les que necessita Espanya assegura que no són fàcils, però que vol que tinguin el més ampli consens possible. Rajoy ha explicat aquest matí als proveïdors dels ajuntaments i de les comunitats autònomes el pla perquè puguin cobrar els deutes pendents amb aquestes administracions. A la segona quinzena del mes passat, del mes de febrer, els expedients de regulació d'ocupació han crescut fins a arribar als gairebé 330 i la meitat han estat d'extinció. El sindicat UGT acusa els empresaris d'aprofitar-se de la reforma laboral, ja que l'increment del nombre d'eros presentats coincideix amb la seva entrada en vigor. Protecció Civil rebaixa a fase d'alerta el pla d'incendis forestals a Catalunya. L'Infocat només continua actiu el foc d'Osca a la frontera amb Catalunya i molt a prop de la població de Vilaller, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. La consellera de Governació defensa la col·laboració amb l'Aragó per extingir aquest incendi i recorda que quan es va declarar cremaven altres focs al nostre país. Normalitat ja al davant de les presons catalanes on aquest matí s'hi han concentrat treballadors per protestar per la retallada de sou i de jornada laborals als interins pel que fa un 15%. A Lledoners s'ha impedit el canvi de torn del matí que s'ha fet 4 hores més tard i a Brians 1 i Brians 2 s'ha tallat una estona a la carretera B224. Troben almenys 47 cadàvers de dones i nens a l'assetjada ciutat de Siriana de Homs, segons els activistes. L'oposició reclama una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU pel que considera una massacre de les forces del règim. La televisió estatal assenyala grups terroristes armats. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El Barça continua a 10 punts del Madrid a la Lliga, un cop disputada la 27a jornada. Els blaugranes tenen descans fins dimecres que ve, tot esperant el seu rival als quarts de final de la Lliga de Campions. La plantilla de l'Espanyol també té 2 dies de descans, tornaran a la feina dimecres per preparar partit contra el Racing de Santander del dilluns que ve. I pel que fa al temps, el sol dominarà el que resta de dia i la pròxima nit es formaran més boirines. Les temperatures màximes entre els 17 i els 22 graus a gran part del país. Localment es podrà arribar als 23 o 24 graus en alguns punts fondos del peritorial i valls interiors de Catalunya. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. És la 1:05 del migdia i després de les notícies ja saben vostès que entra un dels homes que més dur porta la professió, un dels homes que més n'en sap, un dels homes que sempre cada setmana ens il·lumina amb la seva sapiència i ens fa anar pel bon camí, que és el senyor Monegal, i que jo, com que sé que és un senyor, suposo que començarà felicitant amb el senyor Fidalgo per antena per aquest 5-1 que hi va gaudir l'Espanyol. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Primer estic sorprès que hagueu vingut a treballar. Cada setmana sorprèn, senyor Monegal. Sí, perquè fa dies que no plou, diuen que la contaminació és màxima, està agreujant, i he pensat, igual aquests, per, com a mesura de prevenció, es queden a casa per no respirar. No. Venim i el senyor Soler porta un arbre d'aquells de dolor dintre el cotxe i això ja ens immunitza. Bé, algun dia descobrirem el que cobra aquesta gent per treballar, per fer aquest programa, i després començarem a veure el que els costa cada contribuent de Martorell quan no venen. Mira, això és fals, perquè si vostè fa números, per exemple, quan hi ha una vaga general com aquesta que diuen del dijous, diu, es perdran tants milions. Vostè divideix aquests milions entre la gent que treballa i la gent hauria de cobrar 3 vegades més del que cobra. Són els càlculs que es fan. Com ho has dit, això? Sí. Cada vegada que diuen hi ha una vaga general, diu, es perdran tants milions. I el país tindrà unes pèrdues de tants milions. Si vostè divideix els milions que diuen entre la gent que treballa, veurà que la gent aquesta hauria de cobrar com 3 vegades més del que cobra. Ja estan demanant, eh? Ja estan demanant, eh? No, li faig bé. Jo sé que aquesta gent s'emporta una morterada de pasta, eh? Menys que el Cristiano Ronaldo, eh? Penseu que aquesta gent no ve aquí per 4 duros, eh? Un viu a Badalona, l'altre viu a Barcelona... No vindran a Martorell, no es desplaçaran per 4 xavos. Això seria de tontos, i no crec que siguin tan tontos aquesta gent. Llavors, quan aquesta gent falta, quan aquesta gent no ve, això és un delicte. Imagineu-vos que no, aquest home ha pronunciat un nom, Cristiano Ronaldo. Sí. Imagineu-vos que aquest un home es negués a jugar un dia perquè no vol, o perquè plou, o perquè... I si passés? Segurament els cessarien, li posarien la baixa o així, i ells, doncs, en canvi, segueixen aquí fent programa i sobrecriticant a gent, com ara anem a escoltar els talls. Fixeu-vos, professor Braut, aquest individu que s'ha estrenat aquesta temporada, un nou fitxatge, fixeu-vos, té la desfatxatès, està parlant dels premis Petit, o no sé quins petit, premis. Petit. En vez de gaudir, petit. Petit entre patinet i patir de patimenta. I fixeu-vos quins raonaments que fa. Endavant. Premi Petit a la pitjor actriu de repartiment, aquest també estava disputadíssim, fins a l'últim moment, un cos a cos entre la Dolo Beltrán i l'Aina Clotet. Quin raonament hi ha? Fixeu-vos, O sigui, no només es mira a si mateix, en plan de fer autocrítica i veure com es pot millorar, perquè realment el nivell és bastant lamentable, sinó que no només no s'autoexigeix ell, sinó que a més critica els altres, que és el més fàcil. Ell troba que no van fer bon paper una en una pel·lícula i l'altra en una altra. Fa una crítica de cinema. Que fàcil és criticar els companys, els altres. Sí, ho diu per experiència vostè, no? És el que vostè fa. I no criticar-se. Bé, vosaltres a mi em pagueu part del vostre sou perquè us critiqui. Ah, sí? Jo tampoc ho faria això gratis, no sóc tan burro de fer les coses gratis. I tant. Ja ho sabem. I ja sabem quin és el seu caché, que no el direm tampoc per antena, perquè la gent de Martorell no s'esveri. Sort que Ràdio Martorell s'estira, i és una emissora esplèndida, que si no estaríem fent el ridícul els tres. Sí. Bé, doncs això, no només la cosa no és de crear-se una autoexigència, sinó que critiquen els altres, però és que això no és un cas insòlid, no ho fan Braut, això. Això també ho fa l'individu anomenat Cap. Cap. Jaume Capdevila Cap. Fixeu-vos en quina lleugeresa parla d'un triomfito. Endavant. Jo prefereixo, la veritat, prefereixo això 1.543 vegades que qualsevol cosa del Bisbal, del Bustamante o de tota aquesta. A vostè li agrada el Bisbal, senyor Monegal? Mira, rima. Corazón latino. Ja està. S'ha posat els rínxols. Sí. Escolti, el veig al costat del... Jo no sé si el Jordi té alguna cosa del Bustamante, però jo m'estiraria aquí a ballar ara mateix. Li he prohibit jo amb el senyor Jordi que posi coses del Bustamante i coses del Bisbal. Ara, jo amb vostè l'estic veient cada cop més al costat del Risto, amb Tu sí que vales, fent de jurat, Bé, amics, això seria la plenitud professional, un treball fet a mida per mi. Sí, la seva mala gaita i la del Risto, pobres concursants, Tant. Això mateix, Doncs fixeu-vos, companys, amics, hem vist dos talls de gent col·laboradors, per tant, part de l'equip d'aquest programa, criticant a terceres persones en lloc de aplicar-se el cuento ells mateixos. Anem a escoltar, doncs, ara a l'àrea, en Requesens, què fa aquesta gent quan produeix, quan genera un acudit, a veure si són de nivell o no són de nivell. Estan parlant del president de Rússia, Putin. Endavant! A més, té un cognom que va molt bé per fer acudits i coses d'aquestes. Sí, allò que diuen, ai, és un fill de Putin. No sé fixar que això era un sarcasme, senyor Monegal? Bé, amics, no, o sigui, no només la cantarella final. Clar, perquè era un sarcasme, era un sarcasme, no ho entén vostè. Sinó que a més a més fan l'acudit, l'acudit fàcil que tothom sap, el nen de preescolar ho sap, un acudit d'aquests, del fill de Putin. Sí, però que li agrada, que en el fons vostè hi riu, I ara diu que és sarcasme, clar, després quan té tota la setmana per pensar, diu, igual en Monegal em surt per aquí, ell llavors es pensa i diu, no, això és sarcasme. Però en el moment, el Ricardo i el Requesens s'ho passaven divinament, fent acudits de nens. Sí. Per cert, jo he dit al principi, quan l'he presentat, que vostè li faria una felicitació amb el senyor Fidalgo pel 5-1 de l'Espanyol d'ahir, no? Bé, no sé per què ho he de fer, això, Perquè l'Espanyol va fer 5 gols, vostè l'altre dia es queixava que l'Espanyol no feia gols, doncs miri, 5. I quin és el criteri, Hi ha molts equips catalans que aquesta setmana hauran fet 5 gols, Si els hem d'anar felicitant un per un... El Badalona, no, em sembla. Per què n'hem de felicitar un de Cornellà i no un de Badalona o un de Sant Cosme? Per què hem de felicitar un que és de Cornellà? I a més, la setmana passada, senyor Monegal, vostè es va arronsar, es va arrugar davant del senyor Fidalgo, molt xulo quan no el senten, i després es va arrugar davant d'ell. Tant és així que jo tinc la sospita que fins i tot li va passar el telèfon amb el senyor Garigot perquè parlés amb el senyor Fidalgo. Bé, amics, jo estic disposat a un cos a cos amb en Fidalgo i amb qui calgui. Vol vostè sentir-se la setmana passada com li va passar el telèfon amb el senyor Garigot? Bé, amics, això és crítica d'incompanyia dins de la crítica d'incompanyia. És un doble bucle, és un doble metacrítica, sí, això, Perquè vegi el que treballem. Això mateix. Endavant. Doncs endavant. Hidalgo, no m'escutxes. Sempre s'està passant en mis pensamientos. Ayer no pudo ser, contra el Madrid, que lástima, No, ya sabe usted que nosotros somos malos catalanes y a nosotros nos gusta siempre contra el Madrid dejamos meter 7-8. Aquest no era vostè, senyor Monegal, aquest era el senyor Garigot. Senyor Monegal, que aquest no era vostè, era el senyor Garigot. Vostè li va passar el telèfon al senyor Garigot i li va deixar tot el marrón en el senyor Garigot i va desaparèixer. Sí, amics, això ara no sé interpretar. No sé la veu aquesta no era seva, era del senyor Garigot. Sí, Vostè sap que jo els conec a tots dos i conec la veu. Ara ja està fent raonaments, més surrealistes, onírics. Ja no sap com sortir-se'n vostè. Ja no sap com sortir-se'n ara. Ara ja no sap com sortir-se'n, O sigui, va fer el ridícul davant del senyor Fidalgo. Què? Se n'adona? Apunta, anava dient, apunta que es van portar com a nenes i dius, i afegeix-li cagades. I quan té el senyor Fidalgo al davant, què? Bé, amics, jo estic aquí per fer crítica, no que me la facin a mi. Si això és el que m'heu de dir, jo penjo. S'ha d'aguantar les crítiques, també. Si vostè li agafa un mal de ventre, que aquest és el cas, em sembla, ara en aquests moments el deixem que vagi al lavabo tranquil·lament, senyor Monegal. Molt bé. Molt bé. Que no li ha agradat que li passéssim aquest tall? Sí, no entenc... Quin és el raonament, la lògica, però bé, no, entendre-vos a vosaltres és com intentar, no ho sé. No, a veure, la cosa és tant que el grup em va trucar i em va dir, no és el senyor Monegal, i vaig dir, com que no és el senyor Monegal, si li hem passat i tal, llavors escoltant-ho dius, ai no, aquesta veu jo la conec, ai, si és la del senyor Garigot. Dius, mira, el senyor Monegal, va tenir a mà amb el senyor Garigot i me li dona el telèfon perquè s'enfronti amb el Fidalgo. Sensacional. Què? Bé, amics, Germán Echenarina. Ah, està molt bé. Doncs desvetlla... Nosaltres també anirem, sí, a Can Subi, sí, aviat. Sí, sí, sí. Que, per cert, el senyor Germán de Can Subi diu que té ganes també de veure'l, que l'arreglarà una mica per les coses que diu de l'Espanyol. També és de l'Espanyol. Sí, sí, també és de l'Espanyol, sí. Bé, amics, això és fantàstic, eh? Bé, jo només vull que l'Espanyol arribi el més amunt possible, però que no es classifiqui mai per la Champions, perquè imagineu-vos, llavors el Madrid també tindria el camí més fàcil per guanyar-la, eh? Si es trobessin a una eliminatòria o a una lligueta, ja seria un obstacle menys, un obstacle superat d'antemano, que diuen. I si fos contra el Barça, què? Seria un obstacle gros, no? Hombre, llavors ens eliminen, els espanyols ens eliminen. Pues ja veu vostè com està la cosa. Doncs, en fi, senyor Monegal, el deixo que vagi vostè a dinar. I si no ens eliminen, ens trenquen el Messi o un d'aquests. Home, això m'està tractant vostè els jugadors de l'Espanyol de Barrio Bajeros i de Pepes. Bé, amics, cadascú tregui les seves conclusions. Bé, jo veig una sessió l'any que ve, veig una sessió de Pepe a l'Espanyol. Ja només faltaria això. I el Sergio Ramos també, no? Tots dos. Bé, també, Perquè un sense l'altre no peguen bé. Això mateix. Bueno, senyor Monegal, doncs el deixo anar a dinar i en fi, ja ho sap. Recorden en Suïssarreta, Ja li donaré part seva, sempre ens escolta i quan arribem ens pentina. Vostè ens pentina i després ens pentina ell. I anem molt ben pentinats últimament. Molt bé, Doncs, ens veiem, ens escoltem la setmana que ve, senyor Monegal. Això mateix. Que tingui una bona setmana. Exacte, que tingui una bona setmana. Passi bé. Adéu-siau. If life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everyone knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. It is full of doubt, you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes and all those mistakes, carry on, carry on. It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, pick it off your back. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors. Bé, senyores i senyors. Ara sí que m'ha sortit. Molt bé. Bé, senyores i senyors. Sí, senyor. Bé, senyores i senyors. Ara m'ha sortit bé. És la 1:21 i no tan sols distreu el programa En Companyia, sinó que fins i tot informa. Informa perquè ara estem entrant en una època en què la gent li està començant ja a agafar la dèria de fer dietes per estar maco a l'estiu. A l'estiu, per poder-se posar el tratge ara de bany. Ara toca, sí, perquè l'altre dia estava parlant amb una senyora i em va dir, diu, mira, és que tinc aquí michelins, és que no sé què del cul, i jo pensava, i a mi què m'importa? Però dius ja que... En fi, dius... Bueno, anava a dir, com que no vaig poder-ho pessigar, dius, tampoc, clar, no, té, tampoc no saps com està. Exacte. No, no. I llavors, per aquesta gent, a part de les dietes, hi ha una empresa que s'ha dedicat a vendre uns coberts especials. L'empresa es diu Heath Fitch Curley. Molt bé. No? I els coberts especials són un ganivet i una forquilla que cada una pesa un quilo. Que pesen un quilo? Pesen un quilo. Caram, llavors vostè, clar, fa exercici, allò que diu... I clar, arriba un punt que dius, ja no menjo més. Sí, clar, però fa exercici només de braços. Exacte. I llavors, quan arriba el postre, la culleta postre en pesa dos. Ah. Perquè, segons aquesta gent, diu que menjar postres és dolent i ha de ser castigat. Onda. Jo que els sucres entès... i d'això és el que més engreixa. Jo tenia entès que el postre s'ha de menjar abans de l'àpat. Ah, sí? Sí, com a primer plat. Això de fer-ho els xinesos. No, no, això ho han dit, diuen que és, ho adhereix millor el cos. Ah, sí? Sí, sí, no, sí. No sé, jo és el que sé que amb els casoris, quan vostè està entre àpat i àpat, entre plat i plat, sí, li donen la llimonada aquella. Sí, però això no és un... Perquè li baixi tot. Sí, però això no és un postre, diguéssim. Allò és un... Depèn del que entengui vostè per postre. Per baixar. No, jo em referia a la fruita, bàsicament. Vostè, quan acaba de menjar... Ah, no, no, aquí es refereixen no una fruita, sinó aquests postres, allò de que diu... Dolços. De dolços i tal, que clar, diu, si ha d'aixecar 2 quilos cada cullerada, que arriba un punt que la segona cullerada dius, mira... Una crema catalana d'aquestes amb una cullera de 2 quilos, déu-n'hi-do. Jo realment deixaria la cullera i em faria així. Directament, perquè ens hem de molestar. I a més, per què s'han de gastar vostès 69,99 lliures esterlines comprant aquesta coberteria? Pues déu-n'hi-do, eh? Mm? Déu-n'hi-do. Pues això és ser masoquista, escolti. Sí. A més, vol que els hi digui la veritat, vostès hi han trossos de ferro, van a una obra, un tros de ferro, l'enganxen amb cinta aquesta americana, a la cullera, i ja ho tenen. I ja està. No, ja no cal anar a comprar els curlins aquests. Exacte. Busca un ferro que se m'hi digui i ja està. Escolti. Abans vostè i jo comentàvem d'una qüestió de multes, de denúncies. Sí, sí, sí, sí. I ha sortit una notícia de que n'hi ha un radar a la població de Gurb que en un mes ha posat 3.200 denúncies. O sigui, ha detectat 3.200 cotxes... Però sí que corren allà a Gurb. No, en un mes. O sigui, que surten a 100 denúncies diàries. Per això li dic, sí que corren allà a Gurb. O sigui que està baix el radar. Escolti, si el radar li posa 10, vostè va a 15 o 20 i hi ha moments que no pots anar a aquestes velocitats. O sigui, quan et posen en un carrer a 30, si és que t'avancen els peatons caminant. Ja, però és que vostè té molta adrenalina i li tremola en seguida el peu amb el pedal. No, jo em refreno més quan veig un radar. Quan veig un radar, em refreno... Ja, però llavors vostè, si va a un carrer d'aquests de 30, el que ha de fer és baixar del cotxe i empenta. I empenta, clar. Sí, i si em passa com el jugador que se'n ve el cotxe al damunt i em trenca la tíbia, bueno, el peroné... Ja és una mica torpe, també. Sí. Per cert, ja han inventat, bueno, estan en experimentació, un airbag per peatons. Ah, sí, molt bé. Ho porta el palafang del cotxe. Sí. I clar, a veure, a una velocitat de 100... Ah, per peatons, o sigui, que puguin topar amb un cotxe. Exacte, vostè camina. Ah, passa, jo em pensava que eren per nens. Els nens que comencen a caminar cauen i dius, en el moment de caure, bum. Una gorra de cop, com tota la vida, escolti. Exacte. No, ho porten al davant. Sí. Llavors, clar, sí, sí. Per exemple, una velocitat, jo què sé, això que deia vostè, 30, 40, pum, pica, i llavors li surt l'airbag, que fa com una pinça, uac, i me l'enganxa. I l'enganxa. Que això ja m'agradaria veure com va, perquè ho estan experimentant. Sí. Ara, vostè va 120 i la pinça no li dona temps d'enganxar-lo. Diu, quan baixi de l'arbre, la pinça l'agafarà. Sí, sí. Aquelles petites qüestions, com dic. En fi, ja que estàvem parlant de coses raretes, també els hi voldria dir que un que és il·lustrat, l'altre dia estava fullejant la revista Reproductive Biological Endocrinic, i deia que un grup de científics de la Universitat de Carolina del Nord, Estats Units, naturalment, sí, estan provant un anticonceptiu que consisteix en donar càrregues d'ultrasons als testicles. Caramba. És que, clar, diu, és un anticonceptiu que serà barat, sí, es pot confiar en ell, irreversible. Sí, però els cataplins et queden una mica... No ho sé, perquè de moment no han provat amb rates. Ah, els cataplins de la rata. Exacte, sí senyor. De moment li posen a l'ultrasó en el cataplín de la rata, l'espermatosou es torna boig, i tant. A menys que no li surti el sort, que també pot passar, també, clar. Pot passar el sort, i el sort no se n'entera surt, arriba i passa, no? I ja sap que amb un ja fem fira. Sí senyor, sí. O sigui, en fi, sempre li pot passar, que li toqui el sort. Que li toqui el sort. Bé, doncs senyores i senyors, estem arribant ja al final d'aquesta companyia, i com sempre els dic, recordar-los que el proper dilluns a partir de les 12 del migdia estarem aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, que serà un altre dilluns que encetarem des de les 12 fins a la 1 i mitja, doncs un altre programa. I com sempre els hi comento, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold it.